हाँ जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है पिछले प्रसंग में? तो तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। अथ तृतीयाध्यायस्य आद्यमाहन्निकम्। तीसरे अध्याय का प्रथम आन्निक, पहला आन्निक है। भाष्य को देखिए। परीक्षितानि प्रमाणानि प्रमेयम् इदानीं परीक्ष्यते। प्रमाणानि परीक्षितानि, प्रमाणों की परीक्षा की गई है। क्योंकि प्रमाण प्रमेय से 16 पदार्थों की संख्या प्रारंभ होती है। सबसे पहले प्रमाण को बताया है, तो परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमाणों की परीक्षा की गई है। इदानीम, अब प्रमेयम परीक्षते, प्रमाण के बाद प्रमेय की, प्रमेय का क्रम है। तो कहते हैं अब प्रमेय का या प्रमेय की परीक्षा करते हैं। प्रमाणों की परीक्षा हो चुकी है, अब प्रमेय की परीक्षा करेंगे। तच्च आत्मादि, और प्रमेय क्या है? आत्मा आदि है। कितने प्रमेय हैं अजी? प्रमेय कितना है? 12 प्रमेय हैं। और 12 प्रमेयों में पहला कौन है? आत्मा है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं तच्च आत्मा आदि, और वो जो प्रमेय है वो आत्मा आदि है। आदि से क्या है जी? नहीं, आदि से क्या लेते हैं? हाँ, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्याभाव, फल, दुख, अपवर्ग। पकड़ में आ रहा है ना? ये प्रमेय है। तो इन 12 प्रमेयों में सबसे पहला है आत्मा। तो इसलिए कह रहे हैं तच्च, तत् च, तत् प्रमेयम, वो जो प्रमेय है वो कौन है? आत्मा आदि। आत्मा आदि 12 प्रमेय है। इसलिए कह रहे हैं इति आत्मा विविच्यते, उन 12 प्रमेयों में पहला स्थान है आत्मा का। इसलिए कह रहे हैं इति, उन 12 प्रमेयों में आत्मा प्रथम है, प्रारंभ में है। इसलिए आत्मा विविच्यते, आत्मा का विवेचन किया जाता है, यानी आत्मा की परीक्षा की जाती है। स्पष्ट हो गया जी? तो कह रहे हैं आत्मा की परीक्षा किस प्रकार कर रहे हैं? किम देह इंद्रिय मनो बुद्धि वेदना संघात मात्रम आत्मा, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, आखिर वो आत्मा है क्या? क्या इसको आप आत्मा कहना चाहते हैं? किसको? देह शरीर, इंद्रिय इंद्रियां, मन मन, बुद्धि बुद्धि, वेदना वेदना का मतलब अनुभव अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति, इन सब का संघात, इन सब का संघात समूह, मात्र इन सबका समूह मात्र को आप आत्मा आत्मा कहना चाहते हैं, यानी इन सबको इकट्ठा किया आपने, एकत्रित किया, एक संघात बनाया, अब इस संघात रूप को आप आत्मा कहना चाहते हैं क्या? आहोस्वित अथवा तद व्यतिरिक्त इति, या इस संघात से, यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि वेदना रूपी इन संघात से व्यतिरिक्त सर्वथा भिन्न और कोई वस्तु है जिसको आप आत्मा कहना चाहते हैं? पकड़ में आ रहा है जी, प्रश्न समझ में आ रहा है? यानी जो शरीर में हम हैं, इस शरीर में शरीर तो दिख रहा है, इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, इन सब का जो समुदाय है, इस समुदाय को, इस समूह को संघात कहते हैं। केवल यह समूह नहीं है, इसको एक विशेष संरचना के माध्यम से एकीकरण एकत्व को लाया गया है। संघात जो होता है वो उसमें एकत्व होता है, यानी जहां अवयवी है, अनेक अवयवों को मिला करके संघात बना करके विशिष्ट संरचना के माध्यम से वहां एकत्व को लाया जाता है, एक अवयवी बनाया जाता है, जो पीछे आपने पढ़ा है अवयवी। तो जो संघात रूपी जो एक अवयवी है उसी को आप आत्मा मान रहे हो, अथवा इस संघात रूपी अवयवी से अलग कोई है जिसको आप आत्मा कहना चाहते हैं, ये प्रश्न है। हाँ जी, समूह तो आप सबको मिला करके भी समूह है, उसको संघात थोड़ा कहेंगे, उसको संघात नहीं कहते हैं। संघात तो उसको कहते हैं जो एकत्रित करके उसको विशिष्ट संरचना दे करके उसमें एकत्व लाया जाता है। यूं तो समूह को भी एक कहते हैं, वो तो गौण प्रयोग है। मुख्य प्रयोग तो जो एकीकरण करके जो एक बनाया जाता है, जिसको सदा एक के रूप में ही बोला जाता है। समूह को सदा एक के रूप में नहीं बोला जाता है, उसके अवयव होते अलग अलग भी होते हैं, वो अलग अलग भी रहते हैं और इकट्ठे हो जाते तो एक के रूप में आ जाते हैं। और जो संघात है वो अलग अलग नहीं होते हैं, सदा इकट्ठे रहते हैं, उसको विशिष्ट संरचना करके उसको एकीकरण करके उसको एक बनाया गया, ऐसा। ठीक है, तो प्रश्न किया जा रहा है, कुतस्ते संशया, ते तवा, आपको कुतः संशया, आपको संशय क्यों हो रहा है? भाई संशय का कोई कारण तो होना चाहिए ना, यूं बोल दिया आपने जी मेरे को ऐसा लगता है, नहीं ऐसा जो लग रहा है उसके पीछे कोई कारण तो बताना पड़ेगा, नहीं जी मेरे को बस लगता है ऐसा। भाई आपको लगने से क्या मतलब? कई बार आप देखेंगे ना व्यवहार में ऐसा बोलते हैं ना लोग, जी मेरे को ऐसा लगता है। भाई आपको जो ऐसा लग रहा है उसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए ना, कारण तो बताओ, नहीं बस मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं चलेगा। कोई कारण बताना पड़ेगा, आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि संघात को आप आत्मा मान रहे हैं या संघात से भिन्न कोई है उसको आप आत्मा मान रहे हैं, किसको आप आत्मा मान रहे हैं? तो आपको कारण बताना पड़ेगा, बिना कारण के केवल आप नहीं कह सकते ऐसे। इसलिए कहना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे, कुतस्ते संशयः, आपको संशय क्यों हो रहा है? अगर व्यक्ति इस न्याय को ढंग से पढ़ ले, स्थिर बुद्धि रखते हुए पढ़े इसको, स्थिर बुद्धि का मतलब है स्थित प्रज्ञा, शांत होकर के पूर्वापर के प्रसंग को जान करके समझ करके ढंग से इस न्याय को पढ़ेगा ना, तो जो व्यवहार करता है लोगों के साथ में वो अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बना सकता है व्यक्ति। वो अच्छा व्यवहार इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि इसको पढ़ता नहीं, अथवा पढ़ा है तो ध्यान नहीं देता इस पर। पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, आज तो सब पढ़ते हैं, पकड़ में आ रहे ना? पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकता, सभी पढ़ता, आज तो सभी पढ़े लिखे हैं, और विशेषकर आप राजस्थान में देखेंगे ना साक्षरता यहाँ बहुत ज्यादा है, राजस्थान साक्षरता में बहुत आगे है आज। यूं तो पढ़े तो बहुत हैं, पढ़ना बड़ी बात नहीं, जो आपने पढ़ा उसका उपयोग क्या किया ये बड़ी बात है। आपने जो जाना है, जिसको जान करके उसका उपयोग क्या कर रहे हैं आप, आपको बहुत पता है, बहुत अच्छी बात है। उस पता का मतलब क्या है? उसका मतलब तभी है जब उसका प्रयोग करेंगे, जब प्रयोग में तो लाना नहीं है, और पता बहुत कुछ है आपको, इस पता करके मतलब क्या है? पता किस लिए किया आपने? पता पता करने के लिए नहीं होता है, जानकारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, उसको प्रयोग में लाने के लिए होता है। तो ये संशय क्यों हो रहा है आपको, इसका कारण बताइए ना। कुतस्ते संशया, आपको संशय क्यों हो रहा है? अब संशय का कारण बताया जा रहा है। वो कहते हैं व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धेः। व्यपदेश कहते हैं का व्यवहार को। व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धे, व्यपदेश का मतलब कथन, कथन का मतलब यह व्यवहार। व्यवहार दोनों प्रकार से सिद्ध होने से, लोक में दोनों प्रकार से व्यवहार होता है। व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धे, व्यपदेश यानी कथन, कथन के दोनों प्रकारों से सिद्ध होने से, यानी संसार में जो कथन होता है यानी जो व्यवहार होता है, कथन का मतलब व्यवहार ही है। दुनिया में जो व्यवहार होता है वो व्यवहार दोनों प्रकारों से होता है, दो प्रकार से व्यवहार किया जाता है। क्या कहते हैं? क्रिया करणयोः कर्त्रा संबंधस्य अभिधानम व्यपदेशः। अब व्यपदेश को बता रहे हैं यहाँ पर, व्यवहार को बता रहे हैं, व्यवहार होता क्या है, व्यपदेश क्या होता है, व्यपदेश को समझा रहे हैं। क्रिया करणयोः कर्त्रा, कर्त्रा कर्ता आत्मा जो भी करने वाला, क्रिया करणयो, एक है क्रिया और एक है करण। क्रिया का मतलब कार्य, क्रिया का मतलब यह कर्म कार्य, और करण का मतलब है साधन। क्रिया का मतलब यह कर्म है और करण का मतलब साधन। तो कर्म और साधन इन दोनों के द्वारा कर्ता, कर्ता का संबंधस्य अभिधानम, कर्ता के संबंध को कथन किया जाता है, उसको व्यपदेश कहते हैं। यानी जो कर्ता करने वाला है, वो करने वाला जो कर्म करता है, ठीक है, करने वाला जो कर्म करता है, वो जो कर्म है वो दो प्रकार से, एक कर्म को लेकर के, क्रिया को लेकर के होता है, एक करण को, साधन को लेकर के होता है। यानी कर्ता का क्रिया के साथ में, कर्ता का साधन के साथ में संबंध को बताया जाता है। कर्ता का जो संबंध है वो दोनों के साथ है, कर्ता का कर्म के साथ यानी क्रिया के साथ और साधन के साथ, इन दोनों के साथ संबंध होता है व्यवहार में, उस संबंध को ही यहां पर व्यपदेश कहा जा रहा है। पकड़ में आ रहा है शब्दार्थ? पहले शब्दार्थ को समझ लीजिएगा, बाकी भाष्यकार स्वयं दोनों को समझा रहे हैं उदाहरण दे करके, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। शब्दार्थ तो यही है कि क्रिया करणयो, क्रिया और करण को यानी साधन को, क्रिया करणयो, क्रिया और करण रूपी साधन को, कर्त्रा कर्ता के द्वारा संबंधस्य अभिधानम, संबंध का कथन किया जाता है, इसी कथन को व्यपदेशा व्यपदेश कहते हैं। शब्दार्थ पकड़ में आ गया? सद्विविध, और वो दो प्रकार का होता है। सद्विविध, वो व्यपदेश जो है, वो जो व्यवहार है, वो दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? अवयवेन समुदायस्य, अवयवेन समुदायस्य, अवयव के द्वारा समुदाय को कहा जाता है, अवयव के द्वारा समुदाय को कहा जाता है। उसका उदाहरण दिया है, मूलै वृक्षः तिष्ठति, मूलै वृक्षः तिष्ठति। वृक्ष क्या है? समुदाय है, संघात है, ठीक है ना। और मूल क्या है? जड़। मूल का मतलब जड़, वो उसका अवयव है। तो जड़ रूपी अवयव के द्वारा वृक्ष रूपी समुदाय को कहा जा रहा है। किसी ने पूछा ये वृक्ष क्यों खड़ा है ऐसा, तो मूल के द्वारा खड़ा है, जड़ों के कारण से खड़ा है, नहीं तो क्यों खड़ा रहेगा यहां पर। पकड़ में आ रहा है? मूलैः वृक्षः तिष्ठति, मूल के द्वारा यानी जड़ों के द्वारा, जड़ के कारण से ही वृक्ष खड़ा है। जड़ को हटा दो, वृक्ष हट गया, यूं समझ लीजिएगा। और दूसरा एक उदाहरण दिया है, एक नहीं दिया, दूसरा भी उदाहरण दिया है समझाने के लिए। स्तंभई प्रासादो ध्रियते, प्रासाद कहते हैं महल को, बहुत बड़ा भवन होता है ना महल, जैसे राजाओं का महल होते थे ना राजमहल, यूं मान लीजिए यज्ञशाला को मान लीजिएगा, हमारे सामने तो स्पष्ट यज्ञशाला है। स्तंभ कहते हैं खंभे को, ये जो सारे खंभे हैं यहाँ पर, कितने खंभे हैं देखो यज्ञशाला के, तो स्तंभई खंभों के द्वारा प्रासाद महल ध्रियते, धृत है, धारण किया, यानी खंभों ने इस महल को धारण किया है, यूं कहिए यज्ञशाला को किसने धारण किया है, खंभों ने धारण किया, खंभों के द्वारा यज्ञशाला धृत है, धारित है। खंभों को हटा दो तो क्या होगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो जो महल है, बहुत बड़ा प्रासाद है, वो किसके द्वारा खड़ा है, तो कह रहे हैं खंभों के द्वारा, ये कहना चाह रहे। तो यहां एक अवयव से समुदाय को कहा जा रहा है, पकड़ में आ रहा है, ये एक प्रकार का व्यवहार होता है लोक में। और दूसरा व्यवहार बताया जा रहा है, अन्येन अन्यस्य व्यपदेशः, एक के द्वारा दूसरे का कथन होता है, वहां तो एक ही वस्तु का कथन है, यहां मतलब ये खंभे महल से अलग नहीं है, ठीक है ना, मूल जो है जड़ वृक्ष से अलग नहीं है, एक ही वस्तु का एक एक अवयव से पूरी वस्तु को बताया जा रहा है, वहां पर एक ही वस्तु है वहां पर एक अवयव को अलग करके उस पूरी वस्तु को समझाया जा रहा है, उसी से उसी को समझाया जा रहा है, यूं समझ लीजिएगा। और यहां दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा व्यवहार बताया जा रहा है, अन्येन अन्यस्य व्यपदेशः, एक के द्वारा दूसरे का कथन किया जाता है, यहाँ अलग अलग चीजें हैं, वहां तो एक ही चीज है, यहाँ अलग अलग है, एक के द्वारा दूसरे का कथन होता है, उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। परशुना वृश्चति, परशुना वृश्चति, कुलाड़े से काटता है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कुलाड़े से काटता है, कुलाड़ा अलग है और जिसको काटा जा रहा है लकड़ी वो अलग है, ठीक है ना। और देखिएगा, काटने वाला अलग है, कुलाड़ा अलग है, ये थोड़ा कि कुलाड़ा ही वे व्यक्ति है, पकड़ में आ रहा है ना, कुलाड़ा अलग है और व्यक्ति अलग है, कर्ता अलग है और कुलाड़ा है उसका साधन है, दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पर, यानी कर्ता और कुलाड़े को ध्यान में रख करके देखो तो भी दोनों अलग है, अथवा कुल्हाड़े को और लकड़ी को ध्यान में रख करके देखो तो भी अलग अलग है। तो कह रहे हैं परशुना वृश्चति, एक और उदाहरण दिया जा रहा है, प्रदीपेन पश्यति, दीपक से देखता है, दीपक अलग है, जिसको देखा जा रहा है वो अलग है, ठीक है ना, अंधेरे में आप खड़े हैं आप अलग चीज है, और दीपक से आपको देखता है तो दीपक अलग है और आप अलग है, अथवा यूं कहिए देखने वाला अलग है और दीपक अलग है, यह एक के द्वारा दूसरे को कहा जा रहा है। तो प्रदीपेन पश्यति, दीपक से देखता है, स्पष्ट हो गया ना। ये सारे उदाहरण दे करके मुख्य विषय पर आया जा रहा है, अस्ति च अयम व्यपदेशः, और ये जो व्यवहार है, ये जो व्यपदेश है, ये मनुष्य में भी इसी प्रकार का होता है, अस्ति च अयम व्यपदेशः, ये व्यपदेश, ये व्यवहार, ये कथन आत्मा के बारे में भी, मनुष्य के बारे में भी होता है, क्या होता है, चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है, चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है, मनसा विजानाति, मन से जानता है, बुद्धिया विचारयति, बुद्धि से विचार करता है, पकड़ में आ रहा है ना। अब आगे अगली बात, शरीरेण सुख दुखम अनुभवति इति, शरीर से सुख और दुख की अनुभूति करता है, पकड़ में आ रहा है ना। अब यहां क्या माना जाए, अवयव से समुदाय का कथन किया जा रहा है ये माना जाए, या अन्येन अन्यस्य व्यपदेश ये माना जाए, पकड़ में आ रहा है, क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि संघात को ही आत्मा मान लो, इससे अलग से आत्मा कोई है ही नहीं, हाँ, अथवा इन सबसे आत्मा अलग है ऐसा समझ लो, क्या समझे हम, क्योंकि दोनों प्रकार के व्यवहार, अब तो संशय को प्रस्तुत किया जा रहा है ना, दो प्रकार के उदाहरण हमारे सामने बताए, अवयव से समुदाय का कथन का बताया और एक से दूसरे का कथन बताया जा रहा है। अब उन दोनों व्यपदेशों को बता करके अब यहाँ पर शरीर में आ गए, अब शरीर में ये जो व्यवहार हो रहा है ये किसके समान हम माने, वृक्ष से मतलब जड़ों से वृक्ष का जो कथन हो रहा है उसके समान माना जाए, अथवा दीपक से जो देखता है उसके समान माना जाए, अन्य से अन्य का कथन माना जाए या उसी से उसी का कथन माना जाए, क्या माना जाए, इसलिए हमको संशय होता है कि वास्तव में आत्मा अलग है या इसी को आत्मा कहते हैं, ये प्रश्न है। स्पष्ट हो गया जी। अस्ति च अयम व्यपदेशा चक्षुषा पश्यति मनसा विजानाति बुद्धिया विचारयति शरीरेण सुख दुःखम अनुभवति तत्र न अवधार्यते किम अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य अत्र न अवधार्यते, या निश्चय नहीं हो पाता है हमें, क्या निश्चय नहीं हो पाता है, किम क्या अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य व्यपदेशात्र भवति, क्या अवयव से समुदाय रूपी संघात का यहां व्यपदेश हो रहा है, अथा अथवा अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य वा इति, अन्येन अन्यस्य एक से दूसरे का, दूसरे का मतलब तद व्यतिरिक्तस्य उस शरीर से भिन्न किसी और का कथन हो रहा है, ये निश्चय हमसे नहीं हो रहा है, इसलिए आत्मा के बारे में संशय है। यहाँ पर यहाँ तो साध्य तो शरीर ही है ना, इससे अलग तो जो भी देंगे तो वो फिर बाहर की चीज होंगे ना, इसी में वो दिखाना है ना, इसी में ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसको आप अवयव मान करके समुदाय को का कथन कर रहे हो, अथवा इसको अलग अलग मान करके कथन हो रहा है, या लोक में यही तो माना जाता है ना कि चक्षुषा पश्यति आँख से देखता है, ठीक है ना, तो चक्षुषा पश्यति आँख से देखता है ऐसा जो लोक में व्यवहार होता है, मनसा भी जानाती मन से जानता है यानी जानने वाला अलग है ऐसा कथन लोक में होता है ना, लोक में होता ही है, चक्षुषा पश्यति आंख से देखता है, ये नाक से सूंघता है, ठीक है ना, या ये त्वचा से छूता है, कान से सुनता है, अलग अलग व्यपदेश होता है ना, ऐसे मन से जानता है, आप कैसे जानते हो इस बात को, जी मैं मन से जानता हूँ, आंख से नहीं जानता हूं, मैंने देखा नहीं है, मैं मन से जानता हूं, अब विचार कैसे करते हो, बुद्धि से विचार करता हूं मैं, ठीक है, एक तो ये स्थिति है, फिर दूसरी स्थिति है शरीरेण सुखम दुखम अनुभवति, शरीर से सुख का अनुभव करता है, शरीर से दुख का अनुभव करता है, तो यहां शरीर से सुख का दुख का अनुभव कौन करता है, मतलब शरीर से शरीर ही अनुभव करता है या शरीर से अलग का अनुभव कोई करता है, ठीक है, शरीर से ही शरीर अनुभव कर रहा है या शरीर से अनुभव करने वाला कोई अलग है, ये बात है, इसलिए कह रहे हैं तत्र न अवधार्यते, यहां पर यह निश्चय नहीं हो पा रहा है किम अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य, एक अवयव है, मान लो आप चक्षु कुले को, मन को लो, बुद्धि को लो, शरीर को लो, या किसी को भी लो, यहां अवयवेन समुदायस्य एक अवयव से समुदाय का कथन किया जा रहा है यहां पर, जैसे वृक्ष के लिए कहा जा रहा है, अथवा अन्येन अन्यस्य एक के द्वारा दूसरे का कथन किया जा रहा है, यानी यहां पर चक्षुषा पश्यति का मतलब ये चक्षु अलग है और पश्यति देखने वाला अलग है, दोनों अलग अलग है ना, इस तरह माना जाए अथवा वो वृक्ष के समान माना जाए, यहाँ पर क्या माना जाए ये संशय है। क्या अन्य के द्वारा अन्य का भान हो रहा है? हाँ यही आएगा ना, हाँ यही हो रहा है। तो फिर संशय कैसे हो रहा है भाई? अन्य से अन्य का मतलब जो बाहर दो प्रकार के उदाहरण दिए ना, ठीक है, दो प्रकार का उदाहरण दिए, तो उन दो प्रकार के उदाहरणों में यहाँ साध्य तो आत्मा ही है ना, मतलब शरीर ही तो है ना, तो इसमें दूसरा कोई उदाहरण नहीं देंगे ना, ये इसी में दोनों उदाहरण देंगे ना, अवयव अवयव के अवयव और समुदाय के रूप में भी इसी का उदाहरण देंगे, और आत्मा को अलग मान करके आंख को अलग मान करके उदाहरण इसी का देंगे। पकड़ में आ रहा है भाई? साध्य में घटाना होगा ना आपको, और उदाहरण जो लोक में दिया जा रहे हैं वो तो लौकिक उदाहरण है, वो तो स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं। अब साध्य में उन्हीं उदाहरणों को समझाना होगा ना, साध्य तो एक ही है ना, उसी में अवयव समुदाय का कथन करना है, उसी में अन्य से अन्य का कथन करना है आपको। ये अन्य से अन्य का कथन के समान है ये संघात, अथवा अवयव से समुदाय का कथन के अनुसार है, ये कहना चाह रहे। पहला वाला क्या समझ में नहीं? अवयवेन समुदायस्य, ठीक है ना, अवयवेन समुदायस्य का मतलब है यहाँ पर शरीर है पूरा, ठीक है ना, इस पूरे शरीर में शरीर से मान लीजिए मैं ये कहूँ आँच से उठाया हूँ मैं, ठीक है, आँच से उठाया हूँ, तो आँच अवयव है, ठीक है ना, और पूरा शरीर समुदाय है, तो उठाया हूँ जो उठाने वाला कौन? शरीर है। यहाँ तो आप शरीर शरीर को साध्य बना रहे हैं, साध्य तो आत्मा है। बे आत्मा तो पता ही नहीं है ना व्यक्ति को, नहीं आत्मा के लिए तो चल रहा है, तो शरीर को ही तो आत्मा माना जा रहा है ना, शरीर को ही सब कुछ माना जा रहा है, तो यहाँ शरीर से शरीर कर रहा है अथवा शरीर से अलग कोई आत्मा हो उसके लिए कथन किया जा रहा है, आत्मा तो साध्य है अभी। तो आप जो अभी दोबारा बता रहे हैं अन्य से अन्य का बता रहे हैं, अवयव से समुदाय का कैसे बता रहे हैं? अवयव से समुदाय का, अवयव से समुदाय का यही तो उदाहरण है ना, चक्षुषा पश्यति, मनसा विजानाति, बुद्ध्या विचारयति, या शरीरेण सुख दुःखम अनुभवति, या आप यूं कहिए शरीरेण सुख दुःखम अनुभवति, शरीर से सुख दुख का अनुभव करता है। तो शरीर तो पूरा संघाती है, मतलब शरीर से मान लीजिए केवल आप एक हाथ ले लीजिएगा, एक पांव ले लीजिएगा, केवल एक कान ले लीजिएगा, इसी में दोनों उदाहरण आपको गठित करना है ना, वो एक ही बात है, सुखम अनुभवती कहो शरीर ने जीवती कहो, तो जीव जीवती कौन जीवती? इसलिए करो शरीर से जीता है नहीं, कौन वास्तव में जीता तो आत्मा है, शरीर तो नहीं जीता। तो बात तो वहीं पर आ रही ना, मतलब आप कोई भी बात कहो तो हैंगे तो शरीर में ही है ना, शरीर ने जीवती कहो, शरीर ने सुखम अनुभवती कहो, एक ही बात है ना, नहीं मतलब शरीर ने जीवती जो कहा जा रहा है आप, तो वो जीवती कौन, कौन जीता है आपको इसी शरीर में तो बताना होगा ना, इसी को एक शरीर जैसे वृक्षे न मूलय वृक्षस्तिष्ठति, मूल से वृक्ष खड़ा है, ठीक है ना, तो वहां मूल क्या, जड़ अवयव है, ठीक है, और पूरा वृक्ष जो है समुदाय है, तो उस वृक्ष के आधार, उस मूल के आधार पर वृक्ष खड़ा है, तो वहां एक अवयव से पूरे वृक्ष को कथन किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर मान लीजिए यहां पर कोई चोट आ गया, ठीक है, पांव में, अब इस चोट से इस पांव से इस कष्ट से पूरे शरीर को कहा जा रहा है, यहां दुख रहा है ना, इस दुखने को पूरे शरीर के लिए कथन किया जा रहा है, मतलब शरीर के एक भाग में दर्द हो रहा है ना, तो व्यक्ति शरीर से सुख का दुख का अनुभव करता है, शरीर से दुख का अनुभव करता का मतलब उस अवयव से दुख का अनुभव करता है, ऐसा मान लीजिए। पूरे शरीर में दुख का अनुभव कर, पूरे शरीर में यूं ना कहे के मतलब उस अवयव से शरीर दुख अनुभव करता है, यूं कहिएगा। यानी इस दुख से पूरा शरीर खड़ा है, यानी पूरे शरीर को दर्द हो रहा है, यूं कहिएगा। जैसे मूल से पूरा वृक्ष खड़ा है, ऐसे इस दुख से पूरा शरीर अनुभव कर रहा है। मतलब इसी शरीर में आप एक अवयव बनाएंगे और एक समुदाय बनाएंगे, और इसी शरीर में ही आप एक को अन्य बनाएंगे, एक को अन्य बनाएंगे, अथवा इस शरीर को एक बनाइए, आत्मा को अन्य बनाइए। आत्मा तो अभी साध्य है, ठीक है, आत्मा तो साध्य है, तो इसी शरीर को अवयव अवयवी बनाइएगा, और इसी शरीर में शरीर को एक बना लीजिएगा, और आत्मा को अलग मान करके बना लीजिएगा। पर वो तो अभी साध्य है, तो अभी तो शरीर को ही ध्यान में रख करके हमको कथन करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से और किसी चीज को आप ला नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी इसी में है। पकड़ में आ रहा है? तो कह रहे हैं तत्र न अवधार्यते, इसलिए यहां निश्चय नहीं किया जा रहा है किम अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य, एक अवयव से समुदाय रूपी जो संघात है इसका कथन किया जा रहा है, अथवा एक के द्वारा दूसरे का कथन किया जा रहा है। यानी यूं कहिए आप, आंख के द्वारा आत्मा को कहा जा रहा है, मन के द्वारा आत्मा को कहा जा रहा है, बुद्धि के द्वारा आत्मा को कहा जा रहा है, ये बात है। अथवा शरीर से सुख का अनुभव करता ये बात है, क्योंकि ये सारी जितने भी उदाहरण दिया है वो सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। अब उसका समाधान भाष्यकार कहते हैं, इन दोनों व्यपदेशों में कौन सा व्यपदेश को माना जाए? तो कहते हैं अन्येन अयम अन्यस्य व्यपदेशः, अयम व्यपदेश, ये जो व्यवहार होता है एक के द्वारा दूसरे का साथ होता है, एक के द्वारा दूसरे के साथ में होता है व्यवहार, एक ही में व्यवहार नहीं हो रहा है, एक के द्वारा दूसरे के लिए व्यवहार हो रहा है। अन्येन अन्यस्य व्यपदेश, एक के द्वारा दूसरे का कथन किया जा रहा है। कस्मात, क्यों किया जा रहा है ऐसा? तो उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से, ये सारी भूमिका है। बोलिएगा, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। भाष्य को देखिएगा, दर्शनेन कश्चित अर्थो गृहीतः, दर्शन के द्वारा कश्चित अर्थ, कोई एक पदार्थ वस्तु गृहीता ग्रहण किया जाता है। दर्शन के द्वारा कोई पदार्थ जाना जाता है, यानी मान लीजिए दर्शन का मतलब है यहां नेत्रेण, ठीक है जी, आंख से कोई पदार्थ जाना जाता है, यहां तक हो गया। फिर कहते हैं स्पर्शनेन अपि सो अर्थो गृह्यते, और जो अर्थ जो पदार्थ आंख से गृहित होता है वह पदार्थ त्वचा से भी गृहित होता है। स्पर्शन कहते हैं छूना, स्पर्शनेन छूने से भी सो अर्थः, वही अर्थ वैसा ही अर्थ गृह्यते गृहित होता है। स्पष्ट हो गया? फिर कहते हैं अब इन दोनों को आपस में जोड़ता है कोई, यम अहम अद्राक्षम चक्षुषा तम स्पर्शनेन अपि स्पृशामि इति। वो कहता है अहम मैं, यम जिसको, चक्षुषा आंख से, अद्राक्षम देखा, मैं जिसको आंख से देखा तम उसी को स्पर्शनेन त्वचा से भी स्पृशामि छूता हूं। आप मेरी ओर देखिएगा, ये बहुत सरल उदाहरण है, ये एक पदार्थ है, एक वस्तु है, ठीक है। एक वस्तु है। यहां कहा जा रहा है दर्शनेन कश्चित अर्थो गृहीता, दर्शनेन का मतलब आंख से, आंख के द्वारा कोई पदार्थ गृहित हो रहा है, जाना जा रहा है, ठीक है ना। यही पदार्थ स्पर्शनेन अपि सो अर्थो गृहीते, स्पर्श से, स्पर्श पकड़ में आ रहा है ना, त्वचा से मैं जान रहा हूं इसको, मैं देख नहीं रहा हूं, अब मेरे हाथ में कोई आकर के ये रख दिया, उसी अर्थ को मैं छू करके भी जान रहा हूं। पहले आंख से जान रहा था, अब छू करके जान रहा हूं, पकड़ में आ गया। अब इसी बात को कहा जा बताया जा रहा है, यम अहम अद्राक्षम चक्षुषा, देखिएगा अहम मैं, यम जिसको, अब इधर भाष्य को तो आपने समझ लिया, अब उदाहरण को देख लीजिएगा। यम अहम अद्राक्षम चक्षुषा, यम जिसको अहम मैं चक्षुषा आंख से अद्राक्षम, ये भूतकाल में है, अद्राक्षम का मतलब है देखा, जिसको मैंने आंख से देखा, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद में अब मैंने आंख बंद कर दिया, ठीक है, मैंने आंख बंद कर दिया उसको, उसके बाद में मैंने ऐसा छू लिया उसको, तो जिसको मैंने आंख से देखा उसी को अब मैं त्वचा से छू रहा हूं, जिसको मैंने आंख से देखा उसी को त्वचा से छू रहा हूं। तो ये दोनों स्थितियां हैं, दोनों स्थितियां, एक आंख से देखना और एक त्वचा से स्पर्श करना। तो ये जो बोला जा रहा है, जिसको मैंने आंख से देखा उसी को त्वचा से छू रहा हूं, इन दोनों ज्ञानों को, जानकारियां दो है ना, अलग अलग है, एक से आंख वाली जानकारी और एक त्वचा वाली जानकारी, इन दोनों जानकारियों को कोई जोड़ रहा है, मिला रहा है। ये मिलाने वाला कौन है, ठीक है ना, देखा तो आंख ने, छुआ तो त्वचा ने, पर त्वचा वाले ज्ञान को, आंख वाले ज्ञान को, ये दो अलग अलग ज्ञानों को जोड़ रहा है कोई व्यक्ति, और जो ये जोड़ने वाला है ना उसी को तो आत्मा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आंख से जो देखा जा रहा है आंख अलग है, ये जो त्वचा से छुआ जा रहा है ये त्वचा अलग है, यही आत्मा नहीं है और यही आत्मा नहीं है, इन दोनों से अलग, इन दोनों जानों को जोड़ने वाला है, और जो भी ये जोड़ने वाला है वही आत्मा है, ये बात कही जा रही, पकड़ में आ रहा है। अब भाष्य को देखिएगा, दर्शनेन कश्चित अर्थो गृहीता, आंख से कोई वस्तु गृहित होती है, स्पर्शनेन अपि सो अर्थो गृहीते, छूने से वही अर्थ गृहित होता है। अब कह रहे हैं यम अहम अद्राक्षम चक्षुषा, जिसको मैंने आंख से देखा तम उसी को स्पर्शनेन अपि स्पृशामि इति, उसी को मैं त्वचा से छू रहा हूं। अब इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिएगा, बिल्कुल पहले तो आंख से देखा उसके बाद त्वचा से छुआ, अब पहले त्वचा से छुएंगे फिर उसके बाद आंख से देखेंगे। कहते हैं यम च अस्प्राक्षम स्पर्शनेन, यम च अस्प्राक्षम स्पर्शनेन, यम जिसको स्पर्शनेन त्वचा से अस्प्राक्षम छुआ, भूतकाल में प्रयोग है, जिसको त्वचा से छू लिया तम उसी को चक्षुषा पश्यामि, उसी को आंख से देख रहा हूं, पकड़ में आ गया। अब कहते हैं इन दोनों बातों को बता करके, एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ, एक विषयौ, एक विषय वाले हैं दोनों, प्रत्ययः प्रत्ययौ, विषयः विषयौ, ठीक है जी। दो प्रकार के ज्ञान हो गए ना, एक छूने वाला ज्ञान और एक देखने वाला, आंख से देखने वाला ज्ञान, दोनों अलग अलग है, रूप का ज्ञान अलग है, स्पर्श का ज्ञान अलग है, ये दोनों ज्ञान हैं, इन ज्ञानों को संस्कृत में प्रत्यय शब्द से भी को, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, तो कहते हैं एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ, इमौ प्रत्ययौ, ये दोनों ज्ञान कैसे हैं, एक विषयौ, एक ही को विषय बनाने वाले हैं, एक ही वस्तु को विषय बनाने वाले हैं, एक विषयौ, एक विषय वाले, ये दोनों ज्ञान हैं। और वो एक विषय कौन है, एक कर्तृको, एक ही कर्ता वाले ये ज्ञान है, यानी एक ही कर्ता को बता रहे हैं ये दोनों ज्ञान। और वही एक ही कर्ता प्रतिसंधीयते, प्रतिसंधीयते इमौ प्रत्ययौ, ऐसा है। प्रतिसंधान का अर्थ आपने पहले सुना है, प्रतिसंधान का मतलब जोड़ना, दो चीजों को जोड़ने को प्रतिसंधान कहते हैं, ठीक है जी, पीछे भी आया था ना प्रतिसंधान, दो चीजों को जोड़ने का नाम है प्रतिसंधान। तो यहां रूप वाला ज्ञान अलग है और स्पर्श वाला ज्ञान अलग है, इन दोनों ज्ञानों को जोड़ने का नाम है प्रतिसंधान। तो कहते हैं एक कर्तृको प्रतिसंधीयते, ये दोनों ज्ञान एक ही कर्ता को प्रतिसंधान करते हैं, यानी एक ही कर्ता इन दोनों ज्ञानों को जोड़ता है, ठीक है जी, यूं कहिए एक ही कर्ता को ये जोड़ने वाले हैं ये दोनों ज्ञान, एक ही कर्ता को जोड़ने वाले ये दोनों ज्ञान हैं। इसलिए कहा जा रहा नचा संघात कर्तृको, ये संघात को जोड़ने वाले नहीं है, यानी संघात को ही कर्ता आप मानो और उस संघात रूपी कर्ता को ही ये दोनों ज्ञान जोड़ते हो, ऐसा नहीं है। यहां पर प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में प्रयोग है सारे, एक विषयौ इमौ प्रत्ययौ एक कर्तृकौ प्रतिसंधीयेते न च संघात कर्तृकौ, तो प्रतिसं एक विषयौ इमौ प्रत्ययौ एक कर्तृकौ और संघात कर्तृकौ, ये सब प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में है। तो ये प्रथम विभक्ति के द्विवचन में है, तो क्रिया भी प्रतिसंधीयते, ये क्रिया भी द्विवचन में है, प्रतिसंधीयते प्रतिसंधीयते, ठीक है जी, मतलब ये आत्मनेपदी में है रूप, हो गए जी स्पष्ट यहां तक। अच्छा संघात तो नहीं है, यानी संघात को जोड़ने वाले ज्ञान नहीं है। फिर कहते हैं न इंद्रिये न एक कर्तृको, ये इंद्री रूपी कर्ता को भी जोड़ने वाले नहीं है, कोई ये माने इंद्री को कर्ता मानो, ठीक है, संघात को ना मान के इंद्री को कर्ता मानो, तो कहते हैं न इंद्रिये न एक कर्तृको, इंद्री के द्वारा नहीं माना जा सकता, यानी इंद्री को आप कर्ता मान करके उसको इंद्री रूपी कर्ता को जोड़ने वाले ये दोनों ज्ञान नहीं है, यानी ना तो संघात को आप कर्ता मान सकते हैं ना इंद्री को कर्ता मान सकते हैं। स्पष्ट हो गए जी। अब कह रहे हैं तद यो असौ चक्षुषा त्वग इंद्रियेन च एकार्थस्य ग्रहीता, तद यो असौ वह जो यह, तद यो असौ वह जो यह है चक्षुषा आंख से, त्वग इंद्रियेन च और त्वचा इंद्री से, एकार्थस्य ग्रहीता एक अर्थ को ही ग्रहण करता है, यानी वह ये एक ही अर्थ का ग्रहण कराता है, यूं कहिएगा। तद यो असौ वह ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान आंख के द्वारा और त्वचा इंद्री के द्वारा एकार्थस्य ग्रहीता एक ही अर्थ को ग्रहण कराता है। स्पष्ट हो गया। फिर कहते हैं भिन्न निमित्तो, भिन्न निमित्तों का मतलब अलग अलग निमित्त वाले हैं ये ज्ञान, रूप वाला ज्ञान और स्पर्श वाला ज्ञान, ये अलग अलग निमित्त वाले यानी अलग अलग इंद्रियों से प्राप्त होने वाले हैं। निमित्त का मतलब ये साधन, नेत्रेंद्रिय रूपी निमित्त से, स्पर्शेंद्रिय रूपी निमित्त से ये प्राप्त होने वाले दो ज्ञान हैं। इसलिए कह रहे हैं भिन्न निमित्तौ। फिर कहते हैं अन्य कर्तृकौ, ये अन्य कर्तृ वाले ज्ञान है यानी नेत्रेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय से भिन्न व्यक्ति है वो जो भी करने वाला, इसलिए कह रहे अन्य कर्तृको। कौन है वो अन्य कर्तृक? प्रत्ययो, वो ज्ञान भिन्न को कर्ता बताने वाले हैं, वो ज्ञान इंद्रियों से भिन्न किसी कर्ता को बताने वाले वो दो ज्ञान हैं। और कैसे हैं वो दोनों ज्ञान? समान विषयो, समान विषय वाले हैं यानी एक ही वस्तु को बताने वाले हैं वो ज्ञान, यानी रूप भी जिसको बता रहा है हा? वो स्पर्श भी उसी को बता रहे हैं, इसलिए वो समान है, वो जो करता है वो समान है दोनों के लिए। समान विषयों, ये सब प्रत्ययों के विशेषण है। भिन्न निमित्तो ये भी प्रत्यय का विशेषण है, अन्य कर्तृको भी ये भी प्रत्यय का विशेषण है, समान विषयों ये भी प्रत्यय का विशेषण है। इसलिए कह रहे हैं प्रतिसंधाती, वही जो अन्य करता है वही प्रतिसंधाती, ये प्रतिसंधान करता है, जोड़ता है इन दोनों प्रकार के ज्ञानों को आपस में जोड़ता है। जिसको मैंने देखा उसी को छुआ, या जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूँ, अथवा जिसको मैंने छुआ उसी को देख रहा हूँ, ये दो प्रकार के ज्ञानों को वो जोड़ता है आपस में। प्रतिसंधाती, वो जोड़ता है उन दोनों प्रकार के ज्ञानों को। सो अर्थांतर भूता, और वो कौन है जोड़ने वाला? अर्थांतर भूता, इन सबसे अलग है, नेत्र से, स्पर्श त्वचा से अलग है, संघात से अलग है। सो अर्थः अर्थांतर भूता, वो अर्थांतर भूत है। वो कौन है अर्थांतर भूत? वो कौन है वो अलग? आत्मा, वो आत्मा है। स्पष्ट हो रहा है? प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कथम पुनः न इंद्रियेन एक कर्तृकौ। चलिए हम संघात को नहीं मानते, संघात आत्मा नहीं हो सकता, हम मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो कहना चाहता कथम पुनः न इंद्रियेन एक कर्तृकौ, इंद्रियों इंद्री को ही कर्ता क्यों ना माना जाए? पुनः फिर इंद्रियेन एक कर्तृकौ प्रत्ययो न, इंद्री को ही कर्ता मान करके वो इंद्री को ही प्रतिसंधान करने वाले वो दो ज्ञान हैं, ऐसा क्यों ना माना जाए? शब्दार्थ को समझ लीजिएगा, कहते हैं कथम पुनः न इंद्रियेण एक कर्तृकौ, एक कर्तृकौ प्रत्ययौ, एक कर्ता को बताने वाले ये दोनों ज्ञान कथम पुनः इंद्रियेण, ये इंद्री को बताने वाले क्यों ना हो सके, यानी इंद्री को ही कर्ता क्यों ना माना जाए, इंद्रियों इंद्री को ही आत्मा क्यों ना माना जाए? यहाँ पर इंद्रिय का अर्थ क्या? मन, मन को ले सकते हो या किसी भी इंद्री को ले सकते हो। नहीं, अगर भिन्न इंद्रिय को लेंगे जैसे कि चक्षु और स्पर्श, तो ये तो दो इंद्रिय हो गए, दोनों इंद्रियों को भिन्न भिन्न ही ज्ञान होंगे। अगर मन को लेते हैं तो एक ही ज्ञान है। कह सकते हो, यहाँ कुछ कहा नहीं है कि यह मन है, यहाँ पर मन को आप लेने को ले सकते हो या किसी भी एक इंद्रिय को ले सकते हो। एक इंद्रिय को लेंगे तो समान विषय कैसे होंगे? क्या जैसे यहाँ पर कहते हैं ना प्रत्ययों को समान विषय, समान विषय, वो तो सिद्धांति की बात है, वो तो सिद्धांती की बात है। सिद्धांती ने कहा है कि वो समान विषय वाले ही हैं और वो अर्थांतर भूत है, उसी को आत्मा कहते हैं। ये प्रसंग पूरा हो गया, वो एक आत्मा को मान करके वो सारा समाधान किया है। अब पूर्व पक्ष कहता है क्यों ना हम यहाँ पर आत्मा को ना मान करके इंद्रियों इंद्री को ही माना जाए, बस इतना कहा है वो। अब वो उस इंद्री से मन को ले लें हमें कोई आपत्ति नहीं है, या किसी भी इंद्री को ले लें कोई आपत्ति नहीं है। वो समान विषय वाला तो प्रसंग आत्मा के लिए बोला है वो, ठीक है ना। इंद्री को अगर मानेंगे करता तो क्या आपत्ति आएगा वो आगे बताएंगे ना, ठीक है। तो तो केवल यहां प्रश्न किया जा रहा है क्यों ना इंद्रिय को आत्मा माना जाए, उसी इंद्रिय को ये प्रतिसंधान कराते हैं अलग अलग ज्ञानों को, ऐसा क्यों ना माना जाए, ये प्रश्न है। पकड़ में आ रहा है प्रश्न? अब उसका समाधान करते हैं सिद्धांती। इंद्रियम खलु स्वस्व विषय ग्रहणम, इंद्रिय तो अपने अपने विषयों का ग्रहण कराते हैं, दूसरे विषय को थोड़ा ग्रहण करवाते हैं। यहां जो प्रतिसंधान हो रहा है ना, वो इंद्रिय नहीं कर सकता, मतलब दूसरी इंद्रिय के विषय को ये इंद्रिय प्रतिसंधान करे, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। तो इसलिए कह रहे हैं इंद्रियम कलु स्व स्व विषय ग्रहणम, इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों का ही ग्रहण कराते हैं, इसलिए वो कैसे हैं अनन्य कर्तृकम, अन्य कर्तृकम नहीं है, अनन्य कर्तृकम यानी अपने ही विषय का ग्रहण कराने वाले। अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधातुम अर्हति, अपने विषय का ज्ञान करा सकती हो इंद्री, दूसरे विषय का नहीं। अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधातुम अर्हति, अपने ही विषय का प्रतिसंधान वो करता है यानी अपने ही विषय का ज्ञान कराता है। यहां पर प्रतिसंधान का मतलब है अपने विषय का ज्ञान कराना मात्र है, दोनों को जोड़ना अर्थ नहीं है यहां पर। इसी बात को अगले शब्दों से स्पष्ट किया जा रहा है, न इंद्रियांतरस्य विषयांतर ग्रहणमिति, उसी बात को स्पष्ट किया है। इंद्रियांतरस्य, इंद्रियांतरस्य का मतलब दूसरे इंद्रिय का, जो कि विषयांतर ग्रहणम, भिन्न विषय का ग्रहण नहीं कर सकता, यानी दूसरे इंद्रिय के भिन्न विषय का ग्रहण वो इंद्रिय नहीं कर सकती। पकड़ में आ गया? तो क्यों ना इंद्रिय को आत्मा माना जाए, अलग से आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है? तो इंद्रिय का तो निषेध कर दिया यहां पर। फिर प्रश्न करता है कथम न संघात, संघात कर्त्री को, अब संघात को लेकर के कहा जा रहा है कथम न संघात कर्त्री को, ये दोनों ज्ञान हैं, ये संघात को ही प्रतिसंधान कराने वाले हों, संघात को ही आप आत्मा मान लो, ठीक है। कथम ना संघात कर्त्री को, क्यों ना इसको शरीर को ही आत्मा मानो, पहले तो इंद्रिय को बोला, यहां शरीर को बोला जा रहा है, संघात का मतलब शरीर, क्यों ना शरीर को आत्मा माना जाए, वो दोनों ज्ञान शरीर को ही कराते हैं, ऐसा क्यों ना माना जाए, ये प्रश्न है। तो उसका समाधान कर रहे हैं, एक खलु अयम, ये संघात तो एक है, ठीक है जी, एक खलु अयम, संघात तो एक है ना, भिन्न निमित्त स्वात्मकर्तृको प्रतिसंहितो प्रत्ययो वेदयते न संघातः, कहते हैं एक खलु अयम, ये एक है जो प्रतिसंधान करने वाला, तो एक है, ठीक है ना। तो कहते हैं भिन्न निमित्त, अलग अलग निमित्तों से वो प्रतिसंधान करता है एक, स्वात्मकर्तृको, स्वात्मकर्तृको का मतलब अपने अपने ज्ञान को कराने वाले इंद्रियां, स्व आत्मा कर्तृको का मतलब है अपने अपने विषय का ही ज्ञान करा सकती हैं वो इंद्रियां। प्रतिसंहितो, प्रतिसंहितो का मतलब है वो अपने अपने विषयों को ही प्रतिसंधान कराने वाले यानी ज्ञान कराने वाले हैं। प्रत्ययो, वो दो ज्ञान हैं। वेदयते, अनुभव करता है। न संगाता, संघात नहीं कर सकता। हाँ जी, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, आगे इसलिए लगा है कि ऐसा क्यों, संघात क्यों नहीं कर सकता, उसी पर प्रतिप्रश्न है उसका। मतलब यहां कहना चाह रहे हैं कथम न संघात कर्तृको, संघात को ही आत्मा क्यों ना माना जाए, तो कह रहे हैं उसको आत्मा नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो भिन्न भिन्न निमित्त से आने वाले जो अलग अलग ज्ञान हैं, उनको करने वाला एक होता है, ठीक है, एक होता, वो संघात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, फिर उसके लिए कथन किया है। मेरी ओर देखिएगा, प्रश्न किया है संघात को क्यों ना माना जाए, ठीक है, संघात को क्यों ना माना जाए, तो उत्तर दिया है कि अलग अलग ज्ञानों को अनुभव करने वाला एक होता है, संगात ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता जी? तब फिर उसका अलग उत्तर दे दिया ऐसा। तो उत्तर में दोबारा प्रश्न तो ये है ना, कस्मात तो आगे है, उसके पहले जो क्वेश्चन मार्क है उसकी बात करें तो कहा ना कथम न संघात कर्तृकौ, तीन क्वेश्चन मार्क है। तो कथम न संघात कर्तृकौ पहला क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दूसरा न संघात। अच्छा यहाँ ये कह रही है इसको हटा दो, ये तो गलत पड़ा है। हाँ बीच वाला आप कह रहे हैं ना, यहाँ तीन क्वेश्चन मार्क है तो बीच का जो संघा क्वेश्चन मार्क है उसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, संघात के बाद में जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं। हाँ आप पहले ये बताते हैं ना तो मेरे को पकड़ में आता है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? तो कह रहे हैं एक खलु अयम, ये जो अनुभव करने वाला है ना वो एक है, भिन्न निमित्तों अलग अलग निमित्तों से अनुभव कर रहा है। स्वात्म कर्तृको, स्वयं स्वयं के द्वारा अनुभव करने योग्य है वो, जो अलग अलग प्रतिसंगित हो, जो अलग अलग ढंग से जो आने वाले दो प्रत्ययों को जो आपस में जोड़ करके वेदयते अनुभव करता है, न संघाता ऐसा संघात अनुभव नहीं कर सकता। कस्मात, संघात क्यों अनुभव नहीं कर सकता? तो कहते हैं अनिवृत्तम, अनिवृत्तम, अनिवृत्तम का मतलब है ये निवृत्त नहीं हुआ है, यानी वही वाली बात है जो हमने इंद्रियों के बारे में बताया है वही वाली बात यहाँ संघात में लागू होगी, क्योंकि संघात एक थोड़ा है, मतलब संघात का मतलब वहां पर उन सबका समूह, तो समूह को मिला करके तो वहां एक बन गए ना। तो कहते हैं संघाते, संघात में जो संघात रूपी शरीर है इस संघात में प्रत्येकम, प्रत्येक मतलब एक एक इंद्री, विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, दूसरे विषय का प्रतिसंधान नहीं कर सकता। जैसे इंद्रियांतरेण एव इति, जैसे एक इंद्री दूसरे इंद्री के द्वारा नहीं कर सकता, तो यहां संघात में भी तो वो इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों को मिलाकर के तो एक संघात है। जो इंद्रियों के लिए बात कही है वो संघात में भी वही तो बात लागू होगी, क्योंकि उन इंद्रियों से संघात कोई अलग थोड़ा है। जैसे इंद्रियों के लिए बात कही है वो संगात में भी वही नियम लागू होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं इसलिए अनिवृत्तम, ये बात निवृत्त नहीं हो रही है, वही बात यहां पर लागू होगी। संघाते, संगात में भी प्रत्येकम, प्रत्येक इंद्रिय अलग अलग है ना, उन सारी इंद्रियों को मिलाकर के तो एक संघात बनाया होगा। तो प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, दूसरे विषय का ग्रहण करके वो प्रतिसंधान नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता है? इंद्रियांतरेण एव इति, जैसे एक इंद्री दूसरे इंद्री का ग्रहण नहीं कर सकता, तो संगात में भी रहने वाली वही तो इंद्रियां हैं, वो क्यों कर सकती हैं? वो भी नहीं कर सकती है। मतलब एक इंद्री दूसरे इंद्री का ज्ञान नहीं करा सकते, तो वही तो इंद्रियां संगात में है, जैसे वहां वो नियम लागू हो रहा है तो संगात में भी वही नियम लागू होगा, इसलिए संगात भी नहीं कर सकता। यानी समूह को लेकर के बोलो या अलग अलग इंद्रियों को लेकर के बोलो, बात वही है, संगात में भी वही इंद्रियां हैं और अलग अलग में तो है ही। वहां संगात केवल आपने संगात को ना मान करके एक एक इंद्री को लेकर के बात कही है, तो आप अलग से कहो या मिला करके कहो बात तो वही है। अलग में भी नहीं कर सकते तो मिल करके भी नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? अब सूत्रार्थ लिखिएगा। दर्शन स्पर्शन के द्वारा दर्शन स्पर्शन के द्वारा एक तत्व का ग्रहण होने से, एक तत्व का ग्रहण होने से आत्मा शरीर और इंद्रियों से अलग है। शरीर और इंद्रियों से अलग इसलिए बोला जा रहा है ना कि संगात के रूप में और अलग अलग इंद्रियों के रूप में, न तो इंद्रियां आत्मा हो सकती हैं और न सबका समूह मिलकर के शरीर आत्मा हो सकता है। ऐसा हो गया स्पष्ट। अब पूर्व पक्षी अपने पक्ष को स्पष्ट करता है दूसरे सूत्र के द्वारा, बोलिएगा न विषय व्यवस्थानात्। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, शरीर और इंद्रियों से भिन्न आत्मा, शरीर और इंद्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। शरीर और इंद्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। विषयों की व्यवस्था होने से, विषयों की व्यवस्था होने से ठीक है जी, ये हेतु है पूर्व पक्ष का। विषयों की व्यवस्था, विषयों की व्यवस्था से वो आत्मा को नहीं मानता है। भाष्य को देखिएगा, न देहादि संघातात् अन्यश्चेतनः। वो कहते हैं देहादि संघातात्, देह यानी शरीर और आदि से इंद्रियां, शरीर और इंद्रियां रूपी संघात से भिन्न चेतनः आत्मा न नहीं है। शरीर आदि संघात से भिन्न कोई आत्मा चेतन नहीं है। सिद्धांती प्रश्न पूछता है अकस्मात क्यों नहीं है, क्यों नहीं है आत्मा अलग, तो कहता है विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से, विषयों की व्यवस्था होने से पता लगता है आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप विषय जो है अपने अपने विषयों का ग्रहण करते हैं, दूसरे विषयों का ग्रहण करते नहीं है, तो निश्चित है नियम है, आंख जो है रूप का ही ग्रहण करता है, गंध का ग्रहण कर ही नहीं सकता, ये व्यवस्था है। इसी व्यवस्था से पता लग रहा है आत्मा को अलग से मानने की क्या आवश्यकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कथन है। तो कहता है व्यवस्थित विषयानी इंद्रियानी, व्यवस्थित विषयानी इंद्रियानी, इंद्रियां जो है व्यवस्थित विषय वाली हैं। पकड़ में आ रहा है कैसे, चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते। चक्षुषी असति, आंख के ना होने पर रूपम न गृह्यते, रूप गृहित नहीं होता है। चक्षुषी असति ये सप्तमी विभक्ति में, आंख के ना होने पर रूप का ग्रहण नहीं होता है। सति च गृह्यते, आंख के होने पर रूप गृहित होता है। जिसके पास आंख है उसको रूप दिखता है और जिसके पास आंख नहीं है उसको दिखता नहीं है। आंख है का मतलब यहां आप ये नहीं समझना अंधे को, अंधे के पास तो आंख है, मतलब कोई को ऐसा भी होता है ना उसकी आंखें खुली है दिखते हैं पूरा लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, वो अंधा है, ऐसा भी होता है ना, वो वाली बात नहीं। आंख का मतलब इंद्रिय की बात है। अब एक सिद्धांत बताया जा रहा है, सार्वभौम सिद्धांत बताया जा रहा है पूर्व पक्षी की ओर से। यच्च यस्मिन् असति न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते। इस बात को बहुत लोग उद्धृत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ये बात लिखी है हिंदी में, जिसके होने पर हो, जिसके ना होने पर ना हो, वो उसकी होती है। ठीक है ना, किसी प्रसंग में ये बात कही है। हाँ जी, हाँ, भूमिका में भी बताई होगी, आगे जाकर के भी बताई होगी। तो कहते हैं यच्च यस्मिन् असति, जो जिसके होने पर, नहीं, जो जिसके ना होने पर, यहाँ का यच्च यस्मिन् असति ये लिखा है ना, जिसके, जो जिसके ना होने पर, न भवति वो नहीं होता है, सति भवति जिसके होने पर होता है, तस्य तदिति विज्ञायते वो उसी का ही माना जाता है। जिसके ना होने पर जो नहीं होता है और जिसके होने पर जो होता है, इसका मतलब है वो उसी का माना जाएगा। यानी आंख के होने पर रूप दिखता है, आंख के ना होने पर रूप नहीं दिखता है, तो रूप दिखता किससे? आंख से। आंख है फिर भी दिखना नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके पास आंख नहीं होता उसको रूप दिखता नहीं, और जिसके पास आंख होता है उसको रूप दिखता है। तो रूप किससे दिखता है? तो आंख से दिखता है, यह प्रमाण है। तो जिसके ना होने पर जो ना हो, यानी जिस आंख के ना होने पर रूप दिखाई ना दे, और जिस आंख के होने पर रूप दिखाई देता है, तो रूप आंख से ही देखा जाता है, यह सिद्धांत बनेगा ऐसा। इसलिए कह रहे हैं तस्माद, तस्माद रूप ग्रहणम चक्षुषः, तस्माद इसलिए रूप का ज्ञान आंख से होता है। ठीक है, हाँ, पंचमी विभक्ति, हाँ जी, क्या द्वितीया क्यों नहीं, उसके द्वारा होता है, क्योंकि निमित्त तो, निमित्त में कोई भी विभक्ति आ सकती है ना, इसलिए कहा जा रहा है चक्षु रूपम पश्यति, चक्षु रूपम पश्यति। यहाँ विसर्ग को जो है, यहाँ विसर्ग हट जाता है, फिर चक्षु में जो उ है उसको दीर्घ हो जाता है संधि में, क्योंकि आगे रेफ है रूपम, ठीक है ना, तो इसलिए चक्षु रूपम पश्यति, आंख ही रूप को देखता है। रूप कौन देखता है जी? आंख देखता है। क्या प्रमाण है इसमें? तो यही है, आंख के होने पर रूप दिखता है, आंख के न होने पर रूप नहीं दिखता है, इसलिए आंख से ही रूप देखता है। इसलिए कहा जा रहा है चक्षु रूपम पश्यति एवं ग्रहणादिषु अपीति। इसी प्रकार बाकी इंद्रियों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, तानि इंद्रियाणि इमानि स्वस्व विषय ग्रहणात् चेतनानि। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है ये सारे सिद्धांत को बता करके? वो कहता है तानि इमानि इंद्रियाणि, वे ये इंद्रियां स्वस्व विषय ग्रहणात् अपने अपने विषयों का ग्रहण करने से, चेतनानि वो चेतन है। ठीक है, अपने अपने विषयों का निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं, इसमें व्यवस्था है, इसलिए वो इंद्रियां चेतन है। इंद्रियाणाम भाव अभावयोः विषय ग्रहणस्य तथा भावात्। ये सार्वभौम सिद्धांत बताया जा रहा है, इंद्रियाणाम भाव अभावयोः, इंद्रियों के होने पर या इंद्रियों के ना होने पर विषयों का ग्रहण भी वैसा ही होता है। अर्थात इंद्रियों के होने पर विषयों का ग्रहण होता है, इंद्रियों के ना होने पर विषयों का ग्रहण नहीं होता है। इसका मतलब यह है इंद्रियां ही चेतन है। एवं सती किम अन्येन चेतनेन, जब ऐसी उत्तम व्यवस्था के कारण से इन्हीं को चेतन माना जाए, तो इसके अतिरिक्त इनको छोड़ करके किसी अन्य को चेतन मानने की क्या आवश्यकता है? इसी को चेतन मानो ना, इसलिए लोग कहते हैं ना जो कुछ भी यही है, इससे अलग कोई आत्मा तो है ही नहीं, यही चेतन है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, अब सिद्धांती इसका समाधान करते हैं, पूर्व पक्षी के इस प्रश्न पर समाधान करते हैं। वैसे इस सूत्र का समाधान तीसरे सूत्र में करेंगे सूत्रकार, पर भाष्यकार अपनी ओर से इसका समाधान दे रहे हैं। संदिग्धत्वाद अहेतु, संदेह को उत्पन्न करने के कारण से आपका ये जो हेतु है ये अहेतु है, व्यभिचार को प्राप्त होता है। पकड़ में आ रहा है, संदिग्धत्वाद अहेतु, संदेह को उत्पन्न करने के कारण से आपका हेतु हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। यो अयम इंद्रियानाम भाव अभावयो विषय ग्रहणस्य तथा भावः, जो आपने ये जो बात कही है कि यो अयम जो यह इंद्रियानाम इंद्रियों के भाव होने पर, विषयों का होना यानी विषयों का ग्रहण होना, अभाव अभाव होने पर विषयों का ग्रहण का ना होना, ये जो बात आपने कही है, सा किम अयम चेतनत्वात्, ये जो व्यवस्था है वहां पर विषयों के इंद्रियों के होने पर विषयों का ग्रहण होता है और इंद्रियों के ना होने पर विषयों का ग्रहण नहीं होता है, स किम अयम चेतनत्वात्, ये सारी जो व्यवस्था है चेतन के कारण से तो नहीं है, ठीक है ना। किम अयम चेतनत्वात्, चेतन के कारण से तो नहीं हो रहा है ये सारा, अहोस्वित अर्थात इनके चेतन होने के कारण से, यानी इंद्रियों को ही चेतन है, इन्हीं को चेतन माना जाए इसलिए ऐसा हो रहा है, एक तो ये है। स किम अयम चेतनत्वात्, ये इंद्रियां स्वयं चेतन होने के कारण से ऐसी व्यवस्था है, अहोस्वित अथवा चेतन उपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वादिति, अथवा चेतन उपकरणानाम, ये चेतन के सहकारी सहयोगी उपकरण होने के कारण से हो रहा है ऐसा। चेतन उपकरणानाम, चेतन के ये उपकरण है, साधन है, यानी चेतन के सहयोगी कारण है। मतलब आत्मा सीधा सीधा नहीं देखता है, इसलिए आंख जो है उसको सहयोग करता है देखने में, तो इसलिए क्या हुआ, ये सहयोगी कारण है। जैसे मैं पांव से नहीं चल पा रहा हूं, चोट लग गया तो मैं क्या करता हूं, डंडे का सहारा लेता हूं, ठीक है जी, डंडे के सहारे से देख रहा हूं। ये आंखें तो है मेरे पास, यानी देखने का सामर्थ्य तो है, लेकिन चश्मा लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखने का सामर्थ्य ही नहीं होता, आप कितने चश्मे पे चश्मे लगाओ देख ही नहीं सकते आप, तो इसलिए कह रहे हैं चेतन उपकरणानाम, चेतन के आत्मा के ये उपकरण होने से, उसके सहयोगी कारण होने से, ग्रहण निमित्तत्वात, ज्ञान करने का साधन होने से इसको माना जा रहा है। ग्रहण का मतलब ज्ञान, ज्ञान का ये निमित्त होने से, यानी आत्मा को ज्ञान कराने के ये साधन बन रहे हैं, इस कारण से ये वास्तव में आत्मा अलग है इनसे, संदीयते, इसी में संदेह होता है। ये जो संदीयते का है ना, ये संदेह हो रहा है, ये आत्मा के ये सहयोगी कारण है, आत्मा को ये ज्ञान करा रहे हैं ये कारण है, अथवा यही यही आत्मा माना जाए, कैसे बताए जाएंगे, कैसे आप बता पाएंगे, कैसे सिद्ध कर पाएंगे, इन्हीं को चेतन माना जाए अथवा किसी चेतन के सहयोगी कारण है, ऐसा क्यों ना माना जाए, आपकी बात ही क्यों माना जाए, इसलिए हमको संदीयते, संदेह होता है। हाँ, चेतन उपकरणत्वे अपि इंद्रियानाम ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुमर्हति, ठीक है ना। वो कहते हैं चेतन उपकरणत्वे अपि, चेतन के उपकरण मानने पर भी तो इंद्रियों का इंद्रियां ग्रहण निमित्तत्वात्, इंद्रियां जो है ज्ञान का कारण होने से भवितुमर्हति, ये भी तो हो सकता है। चेतन उपकरणत्वे अपि, चेतन के ये साधन मानने पर इंद्रियां जो है ज्ञान का कारण बनती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब आपकी बात ही माना जाए और ये बात ना माना जाए, इसमें तो कोई आपके पास विशेष हेतु नहीं है, इसलिए संदेह को प्राप्त होता है आपका हेतु, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? यहां तक रखते हैं? ओंकार ओ सबको प्रणाम। ये किनका है?